Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Życie bez muzyki jest błędem. Tak o naszych przyjaźniach z dźwiękami wielokrotnie mówili artyści, których przez lata podziwiamy. Zgadzacie się Państwo z taką tezą? Życie, muzyka, dobre chwile. A my aktualnie rozpoczynamy kolejną wakacyjną muzyczną podróż w muzycznym weekendzie w Trójce. Ten program nazywa się W rytmie na trzy. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek. Wciąż Państwa zapraszamy na nasz pokład muzyczny, taneczny i aktualnie nasączony rytmem funku. Życzymy dobrego odbioru, pozytywnego. Positive Force otwiera drugą godzinę naszego spotkania. Takie brzmienia ze startu lat 80. Definicja rytmicznego poruszania swojego ciała, zwana tańcem przy takich nagraniach, wymyka się zawsze z definicji powtarzalnych choreografii. Positive Force, taki tytuł nosił ten album. Tak nazywała się także ta grupa We Got The Funk w programie trzecim Polskiego Radia. Zostajemy wciąż w latach 80. też prawie na starcie, bo wędrujemy do roku 83. Znany, lubiany, doceniany przez fanów na całym świecie, Lionel Richie przedstawia kompozycję napisaną wspólnie ze swoją żoną Brandą. You Are. Baby, you fly. There's only one love, yours and mine. I've got so much love and needing you so. My love for you, I'll never Romantyczna opowieść, choć nie utrzymana w stylistyce klasycznej ballady. You Are i Lionel Richie. Czy wiecie Państwo, kto pojawił się w chórkach do tej kompozycji? W czasie nagrywania tego utworu jeszcze nie tak znany, ale później i jego kariera nabrała wspaniałego rozpędu. Richard Marx był tym drugim wspomagającym męskim głosem w kompozycji You Are. Ten program nazywa się W Rytmie na Trzy. Jak Państwo już wiecie, lubimy rytmy, które dają nam radość. A jeśli dodamy rytmy, które dają nam dobre moce, to jest to absolutnie coś wspaniałego. Tej nocy o dobre moce w trójce odpowiadają Kasia Moś i Jarecki. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię w środku. że znalazłem cię. Warca, wypykamy, bo za nami gambit. Tęczymy jak królowie, a ty mówisz, że lubisz mnie. Ja to wiem, ja ciebie też i tym bardziej, że w środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w nocy, przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłem cię. W środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w nocy, przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłem cię. Spadliśmy na siebie przypadkiem, tak nieprzewidywalnie zadziałał los. A może i nie. Za dużej bluzie z Artur Ditot. Mówisz, że kolejny rok gwiazdy sprzyjają nam, bo wiesz, mówię, mamy to. Tajny eliksir młodości. Może i tak. Mówię, mamy to. Mogą nam trochę zazdrości. W środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłem cię. W środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłem cię. Ten utwór opowiada o dobrych mocach i o tym, co jest nam przeznaczone. Opowiedziała na antenach Polskiego Radia o swoim najnowszym singlu Kasia Moś, która nagrała go w duecie z Jareckim. Artyści zaśpiewają dobre moce także podczas premier w trakcie 58. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Państwu też życzymy, abyście napotkali na swoich drogach same dobre moce, a jeśli będzie tylko taka możliwość, proszę się nimi dzielić. A teraz Radiowa Trójka dzieli się z Państwem kolejnymi artystami, którzy tej nocy mają przekazać Państwu dobre muzyczne wieści. Moki i Liliana Andrade w kompozycji Feeling Like I Like. Just come to me and dance. Trójka. Program trzeci. Biała sowa, biała dama, biały kruk, w trójce grupa Kram. Być może przypomniały się Państwu lata 70., być może przypomniała się Państwu sytuacja, kiedy to odtwarzaliście to nagranie na pocztówce dźwiękowej, gdyż przez wiele lat to nagranie było dostępne tylko i wyłącznie na takim nośniku. Jeżeli pojawiły się jakieś sentymentalne emocje co do zespołu Kram, to możecie Państwo już natrafić na płytę CD, która po wielu latach stała się kompilacją utworów grupy. Trochę funkowej energii, trochę balla, trochę muzyki popularnej, czyli zgodnie z nazwą prawdziwy muzyczny Kram. Down. Przyznam się Państwu, że to jeden z tych utworów, który jest ze mną od zawsze, od kiedy pamiętam. Vicky Sue Robinson w kompozycji Turn the Beat Around. Swój pierwszy muzyczny występ Robinson dała w roku 60, w wieku 6 lat, towarzysząc matce na scenie podczas Philadelphia Folk Festival. 10 lat później, w wieku 16 lat, Robinson zadebiutowała na scenie, kiedy dołączyła do obsady musicalu Her na Broadwayu. Pozostała w nim przez kolejne 6 tygodni, zanim przeniosła się do nowej produkcji broadwayowskiej zatytułowanej Soon, w której obsadzie znaleźli się Peter Allen czy Richard Gere. A potem był ten znaczący rok 1973, kiedy nasza bohaterka dołączyła do obsady kultowego musicalu Jesus Christ Superstar. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja na dłuższą chwilę zatrzymać się przy Vicky Sue Robinson, bo jest parę wątków, które są na pewno ciekawymi historiami bardzo ciekawej postaci w historii muzyki. Obiecałem w pierwszej godzinie, że jeszcze tej nocy powróci na trójkową antenę, zatem wraca już teraz Donna Summer. Till the Trochę połączenie lat 50., a może nawet wcześniejszych, 40. I Remember Yesterday i Donna Summer. A Państwo jakie wydarzenia najbardziej pamiętają z wczoraj? Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie dobre. Ja wczoraj specjalnie przeszykowałem album I Remember Yesterday, a dziś zabrałem ze sobą do studia trójki, aby Państwu przypomnieć tą jedną z najbardziej topowych płyt Donny Summer. Album spotkał się z sukcesem komercyjnym i osiągnął status złotego, m.in. w Stanach i w Wielkiej Brytanii. A teraz nasza kontynuacja sprzed tygodnia. The Magic Juice, czyli polska przestrzeń wypełniona funkiem. Utwór nosi tytuł Żaneta. Trójka. Program trzeci. Cause the only time outside my door. I hear the things she says to you, crushes your spirit. Satisfied, I'll build you up, make you mine, all mine. Can you feel me? I see you every day. Don't you see me? I want you in my life. Come on, hurry. Follow my bliss. Here we are, all alone. Your arms around me, ain't nothing wrong. It's so amazing to see the truth. You've got me, darling, I got you. Reaching out to you, can you feel me? I'm reaching out. I see you every day. Trójka wieczorową porą, choć to już noc, będąc szczerym, widzący widok zza naszego radiowego okna. Szukaj, aż znajdziesz, i kto pytanie błądzi. W poszukiwaniu Red Aster podpytywałem różne osoby i natrafiłem na to nagranie Reaching Out to You. A potem krok po kroku poznałem cały album Rescue Me. Polecam, zachęcam, małe wytwórnie niekoniecznie wydają tylko małych artystów. Ci artyści wielokrotnie są bardzo ciekawi, intrygujący, wielcy i porywający do zatapiania się w ich ocean muzycznych wrażliwości. Red Aster, proszę przyjąć zaproszenie do zapoznania się z tą twórczością. Znamy to uczucie. Teraz ty wpadłeś na jego trop. Z nami on przez życie. Pozytywny klimat non-stop. Znamy ten stan, w którym pieniądze są tylko tłem. Pamiętaj, że nie jesteś sam, któremu wydaje się, że to wszystko sen. Do ciebie sprawę, stopiłem się prawie. Proszę, włącz tu nawies, daj mi pomoc dychać. Ty i ja wiem, to nie sen na jawie, to spełnienie marzeń, które chcę przeżywać. Nie oddałbym tego za żadne skarby świata, to będzie we mnie do upadłego. Why? Sam dysponujesz życia karta, oh. Nie wszystko zdobędziesz za gotówkę. Bramę do serca masz już otwarta, oh. Pozytyw kręca się na domówkę. Nie pyta się nawet, powiesz, że warto, oh. Why? wsłuchacie w swój beat, ten beat i bas, gdy świt, on wita was, ten kit, ten sterykat, yo. Największa pozytywka jest w każdym z nas, musi się nakręcić, by grała cały czas. Nie ma w niej pętli, która by się powtarzała, likwiduje pętlik, porusza nasze ciała. Poznała, to taka cała, pytasz czy to działa, działa. Znamy to uczucie, teraz ty wpadłeś na jego trop. Z nami on przez życie. Pozytywny klimat non-stop. Znamy ten, znany ten stan, w którym pieniądze są tylko tłem. Pamiętaj, że nie jesteś sam, któremu wydaje się, że to wszystko sen. Zrelaksuj się, pozytywka dźwięki wybrzmiewa. Aj, zregeneruj się, niech twój świat tu odpoczywa. Aj, zregeneruj się, pozytywka swoim tempem gra. Au, zregeneruj się, gdy czujesz, że życie idzie ciągle pod wiatr. W trójce DJ Berka, znany ostatnio ze współpracy z Jareskiem, dziś jednak wybrałem dla państwa inną kolaborację. DJ Berka i Grubson z kompozycją Pozytywka. Pozytywnie patrzymy na weekend. Pamiętajcie państwo, że wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu trochę więcej czasu i gdy niektórzy w branży muzycznej nie wierzyli, że uda się nagrać kolejny dobry album Sister Sledge, wracają one do studia na przełomie listopada roku 79 i są tam obecne aż do marca 1980 roku. No i produkują album Love Somebody Today, na którym znalazła się kompozycja Get to Love Somebody. Somebody. Trójce soulowe siostry, podobnie jak ich bardzo udany album We Are Family, tak i ten album został napisany i wyprodukowany przez Nila Rodgersa i Bernarda Edwardsa zespołu Cheek. Choć niektórzy, jak chwilę temu wspomniałem, nie wierzyli, że uda się podtrzymać dobrą muzyczną pasę dla Sister Sledge. Z tego albumu zostały wydane trzy single. Pierwszy to był Got to Love Somebody, który mieliśmy chwilę temu okazję usłyszeć w Trójce. Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś swoje ulubione kompozycje Sister Sledge, proszę o taką informację. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. What Muzyczny weekend na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nie ma zamiaru zwalniać. Zapraszamy na kolejne weekendowe propozycje. Za dziś dziękujemy. 2 godziny podróży w stylistykę duszy wydawała Justyna Grabasz, a muzyczne zestawienie przygotował i przedstawił Tomasz Dudek. Spokojnej nocy, dobrego weekendu. Dream. I want you to feel victory.